program Trzeci Polskiego Radia, minęła 20. Polskie Radio nada za chwilę wystąpienie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Działając na podstawie artykułu 22 ustęp 2 ustawy o radiofonii i telewizji oraz rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 1996 roku w sprawie trybu postępowania w związku z prezentowaniem i wyjaśnianiem w publicznej radiofonii i telewizji polityki państwa przez naczelne organy państwowe. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, jesteśmy w punkcie zwrotnym naszej historii. Polski rząd chce zawetować nowy budżet Unii Europejskiej, a tym samym Fundusz Odbudowy Gospodarki po pandemii koronawirusa. Budżet Unii to są nasze pieniądze, podatników z Polski i całej Europy. Rząd chce je zawetować, gdyż nie chce powiązać budżetu z przestrzeganiem prawa. Nie możemy zrozumieć dlaczego, a może raczej w imię czego, rząd dzisiaj chce zrezygnować z pieniędzy, które należą się Polakom. A przecież to proste. Wystarczy być praworządnym, przestrzegać konstytucji, trójpodziału władzy, niezależności sądownictwa, poszanowania praw człowieka i godności ludzkiej. Rozumieją to wszystkie kraje Unii Europejskiej, poza dwoma, które lekceważą praworządność i reguły demokratyczne. A fundamentalne wartości zapisane w dokumentach unijnych zdają się być im obce. To bardzo niebezpieczne. Polska z racji swojego położenia nie może być neutralna. Albo jest w rodzinie cywilizacji Zachodu, albo w gronie autorytarnych dyktatur Wschodu. Kilka pokoleń naszych rodaków walczyło o to, aby po latach zniewolenia przez komunistyczny reżim wrócić do grona krajów wolnego świata. Do Unii Europejskiej wstąpiliśmy z własnej woli. To my, dumny polski naród, zdecydowaliśmy o tym w referendum. Rząd nie ma mandatu do wyprowadzania nas z Unii bez zapytania narodu o zdanie. Senat głosami demokratycznej większości w poczuciu odpowiedzialności za naszą ojczyznę podjął uchwałę wzywającą rząd do przyjęcia wynegocjowanego przez ten rząd projektu unijnego budżetu. Jako senatorowie Najjaśniejszej Rzeczpospolitej oczekujemy poszanowania interesu narodowego i wycofania się ze sprzecznej z polską racją stanu groźby weta. Ono godzi w interesy gospodarcze, polityczne i strategiczne Polski. Poświęcanie ich na ołtarzu doraźnych rozgrywek koalicji rządzącej jest sprzeczne z dobrem naszego kraju. Weto spowoduje, że pieniędzy nie dostaną rolnicy, przedsiębiorcy, samorządy, medycy, my wszyscy. Do tej pory od Unii Europejskiej otrzymaliśmy ponad 125 miliardów euro, co pozwoliło zmienić oblicze naszego kraju i szybko nadrobić stracone lata. Premier Morawiecki słusznie chwalił się, że uczestniczył w wynegocjowaniu bardzo dobrego dla Polski budżetu. Logiczny jest w tej sytuacji prosty apel Senatu. Skoro wynegocjował pan dobry dla Polski budżet, to dlaczego chce go pan wetować? W historii Polski weto, liberum veto, odegrało haniebną rolę i stanowiło jeden z detonatorów postępującego rozkładu państwa zakończonego rozbiorami. Odrzucenie planu Marszala w 1947 roku przez weto komunistów na wiele lat spowolniło odbudowę Polski i utrwaliło naszą podległość wobec Sowietów. Czy tych lekcji było mało? Weto do budżetu Unii może nas teraz pozbawić środków z Funduszu Odbudowy o COVID-19, których tak pilnie potrzebujemy. Jeśli to ma być brutalna taktyka negocjacyjna Polski i Węgier, to trzeba wiedzieć, że zaprowadzi nas donikąd. Po pierwsze dlatego, że realna utrata tych środków będzie stratą nie do odrobienia. Po drugie, oznaczać to będzie, że reszta Europy porozumie się bez nas na temat także naszej przyszłości. Wzywam rządzących do opamiętania. Jeszcze nie jest za późno. Zapewniam, że Senat dołoży wszelkich starań, by zwyciężył interes Polski, w której praworządność, fundamenty demokracji, równość obywateli wobec prawa nie są kwestionowane. W naszym najgłębszym interesie jest Polska suwerenna, praworządna w centrum zjednoczonej Europy. Tylko taka Polska będzie dla przyszłych pokoleń bezpieczna i dostatnia. Tylko takiej Polski chce naród. Apeluję do rządzących. Wróćcie do przestrzegania praworządności, a konflikt z Unią Europejską sam się rozwiąże. Ale jeśli spowodujecie, że Polska straci gigantyczne pieniądze na dalszy rozwój i odbudowę, jeśli jeszcze do tego wyprowadzicie nas z europejskiego domu, historia i ludzie wam tego nie wybaczą. Wysłuchali Państwo wystąpienia marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piątkowy wieczór. Wszystko jest wieczorne. Słuchacze wieczorni, którzy korespondują z programem trzecim, dziękuję za wszystkie listy. W minionym tygodniu w piątek zaproponowałem eksperymentalnie polskie radio lampowe. To jest nasz wynalazek sprzed bardzo wielu lat. Radio lampowe, czyli te utwory, które kiedyś, kiedy radio miało jeszcze z przodu zielone, magiczne oko. Młodszym słuchaczom wytłumaczę, że był to taki, nie wiem czy dość prymitywny, ale po prostu wskaźnik wysterowania sygnału, kiedy to oko się domykało, to znaczy, że stacja była dostrojona. Na tyłu jeszcze świeciły lampy, które świeciły jak światła pięknego, wielkiego miasta. No i dziś radio lampowe nie polskie, a radio lampowe z zagranicy zacznie zespół Creedence Clearwater Revival. Ale to nie będzie Have You Ever Seen the Rain, tylko Proud Mary. Keep Radio Lampowe, Proud Mary i Creedence Clearwater Revival. Kto z Państwa był w Dolinie, o której już dzisiaj wspominałem, kiedy przyjechał i zaśpiewał dla nas Chan Fogerty? A było to w czasie, kiedy akurat obchodziliśmy 50-lecie od odbywania się festiwalu Woodstock i ten utwór też się pojawił, a ten utwór, który teraz się pojawi, wykona go Joe Cocker, też został odśpiewany przez Fogertiego w Dolinie Charlotte. No to Radio Lampowe, taka piosenka. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you like? Tell you, don't it say it no more. Certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'll get back. fragmentach utworów sprzed lat mówię, że to radio lampowe. Czyli to były te przeboje, które kiedyś odtwarzało radio, które jeszcze miały lampy. I oczywiście gdzieś tam, to jest niedopowiedziane, ale myślę o tym, że to są utwory, których być może już nikt dzisiaj nie słucha. Ale tak nie jest. Przypominam sobie, z jakim wielkim wzruszeniem moja koleżanka i przyjaciółka Aleksandra Budka opowiadała mi, jak to w Nowym Jorku wraz ze swoim partnerem udali się do sali koncertowej Radio City Music Hall i tam koncertował zespół The Who. I zespół The Who zakończy dziś nasze radio lampowe. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking cold. About my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Sensation. About my generation. I'm just talking about my what we all get around. My Generation. Za tydzień przygotuję wersję pod hasłem Polskie Radio Lampowe, jeśli Państwo się na to zgodzą. Ogłoszenie społeczne. Jesteś młody, zdrowy. Uważasz, że ciebie to nie dotyczy. Myślisz, że nie musisz nosić maseczki, bo przecież to nic nie daje, ogranicza twoją swobodę, a przecież nie ma żadnej pandemii. Ignorancja i egoizm mogą być bardzo niebezpieczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Lampowe już się skończyło, a teraz będzie utwór, który nie jest utworem nowym, ale wydaje mi się, że to już nie było w czasach Radia Lampowego, ale na pewno w czasach taśmy szpulowej. sailing, I am sailing home again, cross the sea, I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. Passing high clouds to be where you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night far away? I am dying. Jak zwykle przy okazji przygotowywania spotkania z Państwem piątkowego, do niektórych utworów oglądam wideoklipy i obejrzałem także wideoklip do tego wielkiego przeboju Roda. A potem, kiedy to obejrzę i kiedy już spotkam się z Państwem, namawiam do tego, by Państwo również zajrzeli do internetu i zobaczyli utwór Sailing Roda Stewarta. Jak bardzo zmienił się świat, jak inaczej wyglądał wtedy Rod Stewart. A teraz to nie będzie wspomnienie ani radia lampowego, ani taśmy szpulowej. To będzie wspomnienie koncertu, który kilka lat temu odbył się na warszawskim Torwarze. To był bardzo głośny koncert. We'll be right back. Był taki koncert na Torwarze. Pamiętam, że tydzień wcześniej, czy nawet 10 dni przed tym koncertem, oszalałem absolutnie i mówiłem Państwu o tym prawie codziennie, prezentując różne utwory tego amerykańskiego zespołu Lynyrd Skynyrd. No ale przed tym zespołem, jako goście zespołu, bo nie używam słowa Sopot, wystąpili inni giganci, i to giganci z Polski, ze Śląska, zespół Jam. Pozdrowienia dla całej ekipy Jamu. Lunatycy dziś przypomnieliśmy w piątkowy wieczór. A ostatnio w telewizorze, nawet nie wiem kiedy to było, oglądałem film o wizycie Erika Claptona w naszym kraju i tam gościnny udział zespołu Jam. Opowiadali o Eriku, opowiadali o swoich emocjach związanych z przeżywaniem tego koncertu wtedy w Katowicach. Przypominam, że wtedy były dwa takie koncerty. Pierwsze dwa odbyły się w sali kongresowej, a dwa następne w Spodku. Choć ten w Spodku z wielkimi perturbacjami. No w każdym razie Jam tam się pojawił, między innymi Adam Otręba, Beno Otręba, Zbigniew Szczerbiński, no wszyscy nasi znakomici koledzy. No a skoro mowa o Jamie, to zawsze przy okazji prezentowania zespołu Jam jakoś tak bezwiednie w walizeczce pojawiają się płyty Martyny Jakubowicz i zawsze, kiedy jest tak, że Martyna jest naszym gościem, a sądzę, że po COVID-zie to się znowu stanie, rozmawiamy o zespole Jam. Rozmawiamy o jej przygodzie z tym zespołem, o jej znajomości z Ryszardem Lidlem i dlatego dziś w walizeczce też płyta Martyny Jakubowicz. Motocyklowe pozdrowienia otrzymaliśmy jak zwykle od Adama ze Szczecina. To jest ten czas, kiedy chciałbym zauważyć jego korespondencję i jego aktywność. Adamie, dziękuję jak zwykle. Adam rozpoczyna: graj, odczaruj durny czas. Takiej mocy nie mam. Durnota jest zbyt silna. Sypnij nutami motocyklowymi. I tutaj już się postaram. Utwór jest zatytułowany Energy. To będzie Joe Satriani. I jak zwykle wszystkim motocyklistkom i motocyklistom. Motocyklistom przybijam piątkę i to już chyba koniec sezonu, w związku z tym proszę dobrze zakonserwować i zadbać o swoje maszyny, abyśmy wiosną znowu mogli otrzymywać od Państwa piękne listy drogi. Pozdrowienia, wszystkiego najlepszego i co? I teraz sięgamy do walizeczki po czarną płytę, której chyba dawno nie było. Dziękuję Państwu za korespondencję. Jeszcze raz pojawi się Joe Satriani, ale w trochę innej konfiguracji, bo razem z nim pojawi się... nie umiem przeczytać. Michael Lee oczywiście i Don Area. Sprawcą tego składu jest Ian Gillan. Brzmi to tak. Unchain Your Brain i gigantyczny skład Don Airey, Michael Lee, Joe Satriani i Ian Gillan. No i spoglądam na walizkę i tak mi wychodzi, że została nam ostatnia płyta na tę godzinę, ale proszę nie odchodzić od radia, bo jeszcze mamy przed sobą czas między 21 a 22 i tam też, mam nadzieję, kilka przyjemnych dźwięków dla Państwa. Tę godzinę kończy ta płyta. Oh,

W Lidlu dbałość o czystość i higienę jest traktowana z najwyższą powagą i zaangażowaniem. Cały szereg podejmowanych codziennie działań sprawia, że zakupy u nas są bezpieczne. Widzą to i doceniają nasi klienci. To dla nich ważne, że w Lidlu w jednym miejscu kupią wszystko, czego potrzebują. Bezpiecznie i w lidlowych, czyli niskich cenach. Podczas przeprowadzonych kontroli niezależna jednostka certyfikująca TÜV Rheinland potwierdziła, że Lidl spełnia najwyższe standardy higieny i czystości. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl. Pierogi i groch, kapusta i karp. Gdy za dużo zjesz, świąt zatracisz czar. By gazy nie doskwierały, trawieniu nie przeszkadzały, Trawistoplan doskonały, wnet wspomoże cię. Trawisto, gdy idą święta, niech każdy to zapamięta. Trawienie to nie udręka, Trawisto wspomoże cię. Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm. Martwisz się o przyszłość swojej firmy? Potrzebujesz wsparcia finansowego, by móc bez obaw dalej prowadzić działalność? Skorzystaj z mocy rządowej tarczy antykryzysowej i z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego bezpiecznie przejdź przez obecny kryzys. Dzięki tarczy przedsiębiorcy otrzymali już ponad 40 miliardów złotych kredytów gwarantowanych przez BGK. Uratowaliśmy już miliony miejsc pracy. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie ziemniaki tylko 59 groszy za kilogram, a pomarańcze 5,99 za 2-kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo.